i falten ara 4 minuts per arribar a 2:15 del matí i passem a parlar de medi ambient, i és que la promotora Situart ha fet una inversió de 27 milions d'euros a Tiana per la construcció d'una 60ena d'habitatges bioclimàtics. Les característiques d'aquest tipus d'edificis són l'aprofitament de les energies de la natura, tenint en compte el microclima de la zona. Aquesta mateixa promotora va portar a terme el projecte Mar de Flors, un projecte que va rebre un premi de sostenibilitat i on va primar l'eficiència energètica. I nosaltres tenim aquí a l'estudi el director de Situart, Dani Sander. Molt bon dia. Hola, bon dia, com esteu? Doncs primer de tot fer-nos ressò d'aquesta notícia que teníem ara, doncs, a sobre la taula, d'una nova construcció, d'una doncs, inversió bastant, suposo que considerable, 27 milions d'euros per Tiana. Concretament, què és el que podrem tenir a la nostra vila? Doncs efectivament és una inversió important per Tiana i per fora Tiana. El que estem és encetant la promoció de Can Mates. No sé, sabreu quasi tots on és el terreny de Can Mates. I el que estem fent és una promoció de 60 habitatges, també bioclimàtics i en aquest cas d'outstanding. Ens agradaria saber en quines xifres estem parlant, quin estalvi energètic poden suposar aquest tipus d'habitatges. Per la promoció de Mar de Flors, que està al sector de Can Gaietà, vam fer un estudi energètic arrel del projecte que determina un 40% d'estalvi energètic. Ara bé, lo interessant serà un cop hi resideixin els habitants que viuen, doncs fer un reestudi real per veure fins a quin punt l'estudi inicial i la realitat doncs ens conjuguen. Però nosaltres, sent ambiciosos, esperem que fins a un 40%. Per tant, Mar de Flors, aquests habitatges que dèiem que ja estan construïts i que suposo que la gent ja hi està vivint, la majoria d'ells, o no? No, encara no, no els hem entregat. Encara no. Doncs suposo també que, bé, tenim la constància de que us van entregar un premi, per tant, doncs, uns habitatges que estan reconeguts més enllà de la vostra empresa, més enllà del que nosaltres puguem dir de que són sostenibles, estan reconeguts aquest estalvi energètic, encara no està demostrat, però que està, doncs, si més no, reconegut, no? Efectivament. En el Barcelona Meeting Point, el Saló Immobiliari de Barcelona, van encetar un nou premi a la promoció més sostenible i vam quedar finalistes. De fet, no vam guanyar el primer premi, aquest se'n va anar a Mallorca. Uh-huh. Esperem que un futur es quedi aquí a casa nostra, però ens van donar el segon premi i, doncs, sí, és un reconeixement, diguéssim, de la indústria. Ara lo important serà que el reconeixement vingui de part del comprador d'habitatge i de l'usuari, no? I aquest estalvi d'energia, parlàvem del 40%, uh-huh, ve mitjançant materials utilitzats o per on ve? Doncs el bioclimatisme dels habitatges, sobretot en plurifamiliar, té un component històric, diria, és a dir, ja fa cents de segles que s'utilitza, i l'altre és en quant a materials. Sol el com determines o com ubiques i orientes l'edifici, ja generes un estalvi energètic impressionant. És a dir, un edifici que tingui habitatges passants, que donin a nord i sud, amb això ja fas el més important que pots fer. I això, de fet, els antics romans, i aquí a la Vila Tiana, totes les masies antigues són constància, no? L'orientació, les mateixes, són les correctes i les que toca per clima que tenim aquí. Doncs un cop fet això i fent el projecte tal com cal, en quant a l'orientació, sí que els materials utilitzats i empleats determinen molt, doncs, la qualitat bioclimàtica de l'habitatge. És a dir, per exemple, utilitzem termoargila, que és un material que té una inèrcia tèrmica molt, molt elevada, és a dir, que genera una temperatura estable a l'interior, tant a l'hivern com a l'estiu. I això tampoc és gaire diferent a les masies antigues, que tenia aquelles murs tan amples, no? I que són més calents a l'hivern i més frescs a l'estiu. També utilitzem fusteria de fusta. Llavors, a través d'un sistema mecànic, doncs, generem un aire més calent a l'hivern i més fresc a l'estiu, aprofitant l'ensolellament, és a dir, el costat sud a l'hivern i el costat nord a l'estiu. És a dir, que per ser ecològics i per fer aquesta preservació del medi ambient només cal que aprofitar doncs aquests recursos naturals que ja de per si doncs tenim a la nostra base, no? Efectivament, per exemple, nosaltres el que fem és agafar tota l'aigua de pluja, quan plou, per desgràcia ara és més aviat escàs, però tenim un dipòsit de 20.000 litros de mar de flors enterrat a sota la zona comunitària. Això permet que, inclús amb una vinguda de pluja forta, com sol ser aquí al Maresme, puguis acumular aigua doncs, per regar tota la zona comunitària durant molts mesos. I això vol dir també que la construcció al llarg dels anys, ara parlàvem de les masies, no?, com a punt de referència i com a gent i construcció, doncs que sí que tenia en compte tots aquests factors. Això vol dir que al llarg dels anys s'han anat perdent tots aquests recursos doncs, del medi ambient del nostre abast i aquestes qüestions de l'orientació i tot plegat s'han anat perdent en favor de què? Dels diners? No, no, jo crec que no és un tema diners. S'han anat perdent en favor de la distribució urbana dels habitatges, és a dir, s'ha tingut més en compte el contínuum i el context urbà que no pas l'orientació. Això té la seva lògica, que és que en una masia doncs, hi havia molt de sol disponible i podia ser generós amb el sol. Avui en dia el sol és car i no n'hi ha gaire i llavors doncs, tot és més apinyat i el factor, per exemple, d'orientació està delimitat per la normativa urbanística i no pas per el desig a vegades del promotor. I que vosaltres com a promotor, què és el que us ha fet posicionar-vos en aquesta posició de ser més curosos amb el medi ambient i construir aquest tipus d'habitatges més sostenibles? Jo crec que hi ha dos factors principals. Per un costat, l'origen de l'empresa és un origen familiar. És una empresa que té molts anys i diguéssim té molta tradició, no com a nom d'empresa, però en el temps. I a més sempre ha estat molt vinculada a la terra i a l'explotació de la terra, des d'un punt de vista ramader, agrari. I aleshores els accionistes actuals d'aquesta empresa tenen uns valors que voldrien implementar i a més que fossin continuistes en quant a la preservació del medi natural. I a l'encetar una promotora doncs amb una activitat que de cara al medi ambient certament és més li fa una mica més de mal, doncs el que vam optar és per generar projectes urbanístics i d'edificació que fossin respectuosos. És a dir, si el 40% de l'energia que es consumeix avui en dia en el món occidental prové de l'edificació i utilització d'energia en els edificis particulars, doncs creiem que podem fer i aportar un bon granet de sorra en generar habitatges que siguin més confortables, que donin millor qualitat de vida i, a més, estalviïn energia pel medi ambient, no? I suposo que aquí, Tiana, hi ha hagut bona resposta amb el Mar de Flors, que heu decidit tornar-hi a apostar. Efectivament, la gent a Tiana i també d'altres indrets ho veuen amb bons ulls. Cal dir que el client o el buscador de pis encara no n'és massa conscient. És a dir, nosaltres bàsicament oferim el mateix que ofereix qualsevol altra promotora, perquè és el que demana la gent, les vistes, l'orientació, les qualitats. Però una vegada, diguéssim, tenim aquests 10 minuts per ensenyar-li un pis a un client i explicar-li la diferència i tot el que en guanya amb un pis d'aquest tipus, doncs sí que la gent es queda encantada, no? Però estem parlant també d'habitatges del standing. Actualment, ser ecològic té a veure amb el nivell de vida, també. Vull dir, per ser respectuós amb el medi ambient, per tenir una casa ecològica, cal tenir també doncs, nivell econòmic? Penso que no. De fet, la realitat és que els edificis més ecològics o bioclimàtics els fa l'administració. Jo crec que té a veure amb un tema cultural. Potser des de la vessant de l'inversió, l'administració no té por de fer aquest tipus d'edificis perquè hi té els inquilinos garantits, no? A través de la VPO o de diferents tipus d'habitatge. Amb la promoció privada és més complicat perquè té un sobrecost que bàsicament te l'has de menjar tu perquè no els pots vendre més cars i aleshores jo crec que és una aposta i té que veure amb la cultura de l'empresariat. Però ha crescut la demanda, la gent estem més conscienciats a l'hora de buscar un habitatge doncs, que sigui sostenible? Poc. Jo diria que la demanda no és que hagi crescut. Ja dic, si es venen inicialment, si captes a clients inicialment, és per lo mateix que qualsevol altre habitatge. Jo crec que en aquests moments és un avantatge afegida que li dones, però té a veure també amb l'estratègia nostra d'empresa. O sigui, el que estic convençut és que d'aquí 10 anys tots els habitatges tindran certes característiques bioclimàtiques, un tipus o un altre, i la realitat és que també la indústria i la tecnologia està avançant en aquest camí. I aleshores nosaltres creiem que estratègicament ens estem posicionant en un lloc doncs, de primera línia, no?, amb aquest producte. I dèiem al principi que aquests habitatges també s'adapten doncs, al microclima de la zona, en aquest cas doncs, de Tiana, que ja sabem que hi ha dues promocions, una que ja s'està construint i l'altra doncs, que s'acaba de posar sobre la taula. Quin és aquest microclima amb les circumstàncies doncs, mediambientals de Tiana a les quals us heu hagut d'adaptar? Doncs ens hem adaptat a dues coses. Un és el clima, és a dir, microclima, entès com el clima del Maresme típic, el règim de pluges, de sorollament que tenim, això des d'un punt de vista del projecte. Però també hem volgut ser molt curosos amb el microclima estètic i paisatgístic de Tiana, és a dir, intentar fer edificis que no desentonin massa amb el concepte mínim de la Tiana tota la vida. És a dir, fugir de certs materials molt monocromàtics, adequant-se una mica a l'entorn, tot i que siguin vivendes modernes, perquè no desentonin del seu context. I abans parlàvem que l'administració, doncs sabem que hi ha molts pisos de la protecció oficial que ja s'estan doncs, adaptant a aquestes noves tecnologies i doncs, a aquests valors sostenibles, però l'administració vosaltres us dona algun tipus de subvenció o teniu alguna mena de recolzament per fer aquest tipus de construcció, encara que sigueu doncs, una empresa privada? No, la veritat és que en aquests moments no. De fet, a vegades et trobes més aviat amb dificultats i parlo no des d'un punt de vista d'un projecte com pot ser Mar de Flors o Camates, però amb el desenvolupament urbanístic, desenvolupament de sòl, a vegades volem ser més exagerats del que ens permet l'administració amb conceptes com central heating, o sigui, amb coses que realment poden incidir en un estalvi energètic molt important i nosaltres pensem que també amb el benestar dels habitants d'aquella zona, no? Però l'administració no sol no apoya amb finançament, sinó que a vegades inclús dificulta els projectes en aquest sentit. Dèiem que això és també un problema de conscienciació o de cultura que hem de resoldre tots plegats. Parlem, si et sembla, també d'aquestes doncs, tecnologies que es fan servir en aquests habitatges. Parlàvem de la calefacció central, que suposo que és un punt doncs, bastant important, però suposo que la ventilació també té molt a veure amb tot plegat, no? Sí, el tema que us deia de la fusteria a Mar de Flors, el que hem fet és que les fustes de nord i sud tenen un canal d'obertura. Llavors, mecànicament, no és un climalit típic, no és un doble vidre amb una mica d'aire dintre, sinó que és bastant més ample, hi ha una columna d'aire important al que li toca el sol al costat sud. Aquest aire precalentat l'introduïm nosaltres mecànicament a dintre de l'edifici. Això és, per exemple, és un exemple, no? N'hi ha d'altres. Però en quant a la cultura, jo volia afegir, penso que estem en un moment de canvi, eh? O sigui, jo crec que és un problema cultural, però hi ha grans fons d'inversió, per exemple, que són gent que mou molts diners i que, a més, generen tendències en el mercat immobiliari. Els grans fons d'inversió, tant americans i alemans, per exemple, que venen a invertir a Espanya en edificis d'oficines, avui en dia estan començant a demanar certificats energètics. És a dir, volen invertir en edificis que consumeixin menys energia perquè saben que en el temps seran els que mantindran, doncs, s'apreciarien més amb el preu, no? I el mateix passa, de fet, per exemple, a mercats com l'Alemany, on hi ha tots els habitatges que es venen, tenen una categoria, un certificat, doncs un edifici que consumeix menys o més passiu té més valor a la llarga que un que no ho és. Llavors, jo crec que, com moltes vegades passa, doncs el gran capital s'està reorientant i això ajudarà, doncs, que ens belluguem tots en aquesta direcció, no? Tornant ara a les promocions de Tiana, teníeu aquesta del Mar de Flors i aquesta de Can Mates, hi ha grans diferències entre les dues promocions o s'ha mantingut una mica l'essència? Bueno, l'essència és sempre la mateixa, que és que volem fer promocions, com deia, no? Que consumeixin menys energia, que donin bona qualitat de vida. Hi ha diferències, són diferents ubicacions. Mar de Flors és un habitatge, és un bloc de 17 vivendes, i Camates és un projecte de 60 vivendes, tot i que són com cases adossades pràcticament, visualment, i en cada una d'elles hi ha 6 vivendes. Però l'essència sempre és la mateixa, és la de situar-te, la de generar doncs, qualitat de vida a través de materials, vistes, com sempre, però també d'un confort interior de la vivenda, no? per exemple, la Mar de Flors, hi ha detalls que ja dic, el comprador inicialment no aprecia, però hi ha el fet de no utilitzar certes pintures, certs materials que al llarg de la seva vida, on al llarg de 10 anys el que fan és transmetre gasos a l'interior de la vivenda, és un petit factor que inicialment ningú aprecia, però que al llarg de la vida d'una persona doncs, pot incidir en reducció de certes malalties, no? El sistema aquest ventilat el que fa és que al llarg d'una hora nosaltres 6 vegades canviem tot l'aire de l'habitatge sense que això generi necessitat de fred o calor. Això el que fa és que gent amb al·lèrgies, per exemple, doncs, la qualitat de vida de gent amb al·lèrgies, els mous, les humitats que a vegades tenen els habitatges, tot això desapareix. Podem parlar d'alguna data? Perquè Mar de Flors dèiem que estan pendents de lliurar aquests habitatges. Sabem quina data està prevista? Està tancat ja? Els lliurem al desembre. Al desembre, sí. D'aquest any. Sí. I la propera promoció? El lliurament de la propera promoció és pel 2010. O sigui que encara s'han de començar a construir. Hem de començar de zero a Can Mates, sí. Doncs estàvem parlant d'aquesta promoció, Can Mates, que doncs, és una inversió, com dèiem, de 27 milions d'euros a Tiana per la construcció d'aquesta 60ena d'habitatges bioclimàtics, i és l'empresa Situarte la que porta a terme aquestes inversions i aquest aprofitament de les energies de la natura per a aquestes construccions. Hem tingut el director de l'empresa, Dani Zander, que moltíssimes gràcies per venir fins a Tiana. Gràcies a vosaltres, i no és que vingui, sinó que estem aquí tots sovint. Molt bé. Encantat. Doncs moltíssimes gràcies, bon dia. Ràdio Tiana.